یعنی آخری دور د نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم د مدینې طیبې دا دوه قسمه و، یو دا و چې نبی علیه السلام جهادونه کړي و، او دویم دور داسې و چې په هغې کې به خلک راته او په دین اسلام کې به ډلې ډلې داخلېدل، څنګه چې قرآن پاک وایي ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، مختلف قبائل ډلې ودونه جرګې قومونه دا به راتلل او په دین اسلام کې به داخلېدل. نو په ننی تعلیم کې د دغو ودونو بیان دی چې کوم ودونه یا قومونه یا جرګې راغلي دي، خو مخکې مونږ د دې بیان کړی و چې کله مکه معظمه فتح شوله، نو مکه معظمه دا د مسلمانانو دپاره ډېره لویه فتحه وه او ډېره لویه کامیابي وه، او د دې د وجې نه ټول عربو حق او باطل وپېژانده، او د عربو چې کوم شکونه او شبهې وي د اسلام متعلق هغه شکونه یې الله تعالی ختم کړه. د دې وجې نه د عربو چې کوم قبایل وو نو هغوی تلوار او جلتي شروع کړه او راتلل به او په دین اسلام کې به داخلېدل. لکه یو صحابي و عمرو بن سلمه رضی الله تعالی عنه، وایي مونږ په یو ځای کې دېره و چې هلته اوبه وې چې نه وه او خلک به پازیا تېرېدل، او کله به زمونږ په خوا باندې قافلې راتللې او پازیا به تېرېدلې، نو مونږ به دې دا تپوس کوو چې د خلکو څه حال دی او د دې سړي څه حال دی، یعنې دا کوم سړی چې د پیغمبرۍ دعوه کوي د ده څه حال دی او د نورو خلکو څه حال دی. نو یا قافله به مونږ ته ویل چې دا د الله تعالی پیغمبر دی او دی دا دعوه کوي چې د الله تعالی استاذ یم، د الله رسول یم، ما ته وحی کېږي او دا قسم وحی ما ته کېږي، د قرآن پاک آیاتونه او سورتونه به ورته لوستل. نو دا صحابي وایي چې ما به دغه کوم آیاتونه به چې ما ته د قافلو والا ولوستل، ما به دغه آیاتونه یادول او الله تعالی به هغه آیاتونه یا سورتونه زما په سینه کې کېنول، ما ته به یادېدل. ام د دینه مخکې عرب چې کوم وو هغې په یو تماشا کې پراته وو، د یو انتظار په حالت کې پراته وو، ځکه د مسلمانانو د کفارو منځ کې یو ډېره غټه پهلواني یو جنګ روان و، او وخت په وخت باندې دا پرزول او پهلواني وه د اسلام او د بتپرستۍ په مابین کې. او عام عرب چې جزیرة العرب کې عام خلک چې وو نغی په دې انتظار کې پراته وو چې هغوی به کله د مکه معظمه فتح کړه په خپل قوم او قریشو باندې دی غالبه شو، نو دی به په حق بادي. خلکو به ویل چې دی پرېږده یو د قوم دی پوه شه او قوم یې پوه شه، یعنی قریش پوه شه، که دا په دې قریشو باندې په دې خپل قوم غالبه شو نو دا به یقیني پیغمبري. نو چې کله مکه معظمه فتح شوه نو خلک په دې باندې پوه شو چې دا یقیني پیغمبر دی، ځکه دی په خپل قوم او په خپل قریشو باندې غالبه شو. او د مخکې نه دې ذهن کې همداسې خبره پرته وه چې په مکه معظمه باندې د هغه چا قبضه او تسلط به راځي چې هغه په حقه باندې، مخکې نه ذهن کې دا خبره پرته وه. نو عام عرب په دې انتظار کې وو چې کله دی په خپل قوم قریشو غالبه شو مکه معظمه یې فتحه کړه، نو دی به په حقه باندې. نو دې وینه چې کله مکه معظمه فتحه شوه نو خلکو ایمان راوړ، او دا صحابي وایي زما پلار چې و هغه هم زما نه قوم نه ایمان ته تلوار وکړو مخکې ایمان راوړ، کله زما قوم زما پلار چې واپس شو خپل قوم ته زما پلار هم تلوار وکړو نبی علیه السلام خواته را ایمان دې راوړ، چې کله بېرته قوم ته راغلی نو قوم ته وایي زما د پاره الله تعالی قسمي زه د حق پیغمبر د طرف نه راغلی یم. هغه پیغمبر وایي چې صلوا صلاة کذا فی حین کذا، فلانی مونځ په فلانی وخت کې کوئ، فلانی مونځ په فلانی وخت کې کوئ، د مانځه حکم مونږ ته کوي. او دا وایي چې کله د مانځه وخت شي نو یو کس یې اذان کوي، او دغه رنګ یو کس دې امامتي کوي او چې چاته قرآن ډېر یادي او یو قرآن ښه قاري نه هغه امامتي کوي. خو بهرحال د دې نه دا معلومه شوه دې حدیث نه د عمرو بن سلمه رضی الله عنه په روایت چې کوم حدیث نقل شوی دی د دې نه دا معلومیږي چې د فتح مکې د وجې نه الله تعالی حالت ډېر بدل کړ او نقشه ډېره بدله شوه. یعنی لنډه دا ده چې کله مکه معظمه فتحه شوه نو حالت ټول مسلمانانو د اسلام په ګټه باندې و، الله تعالی اسلام ته عزت ورکو، مسلمانان ته الله عزت ورکو، او د عامو عربو چې کوم موقف و هغه هم معلوم شو. د عربو موقف څه و؟ د هغوی موقف دا و چې کله دا پیغمبر مکه معظمه فاتحه کړي په خپل قوم غالبه شي نو دی به په حقه باندې، نو دې وجې د هغوی موقف هم معلوم شو او اسلام ته یې غاړه کېښودله. بیا د مکې معظمې نه وروسته چې کله د تبوک غزا وشوه، د دې بیان مخکې تفصیلي شو چې د تبوک د غزا نه وروسته دوی په ذهن کې ښه حقانیت د اسلام پرېوتو. تکر تبوک غزا چې وه، دا د روم د بادشاه چې کوم و هرقل د هغه په مقابله کې وه، او په هغه زمانه کې دنیا کې لوی قوت چې و نو دا هرقل و، نو خلک په دې پوه شو چې هرقل د ده د مقابلې نه عاجزه شو. نو د دې نه دا معلومېږي چې په جزیرة العرب کې د دین اسلام نه علاوه بل دین چې دی نه شو پاتې کېدلی. خلک په دې حقیقت باندې هم پوه شو چې د جزیرة العرب کې د دین اسلام نه علاوه بل قوت دا نه شو پاتې کېدلی. نو منافقین هغه ارمانونه او کمې انتظارونه چې وه هم ختم شو، او د دې سره ودونه چې و نه هغه ډېر زیات به راتل. مکې معظمې د فتحې نه وروسته ودونه او جرګې به راتل، خلک به راته او دین اسلام کې به داخلېدل. خو چې کله چې بیا د تبوک غزا وشوه، او د تبوک په غزا کې د مسلمانانو کامیابي وشوه، ځکه دشمن میدان ته رانلی او بغیر د جنګ الله تعالی دشمن پړه کې یېره راوسته او میدان ته حاضر نه شو، او د مسلمانانو مقابله کې هغه بوزیره شو او میدان یې پرېښود. نو د هغوی څه نور هم د خلکو په ذهن کې د اسلام حقانیت پرېوتو. نو دې وینه کوم ودونه او جرګې به چې راتلې نو هغه نورې هم زیاتې شولې، او خاص کر د دې وجې نه دا دوه کالونه چې و نهم کال د نبی رسم او رسم کال، په دې کې دا ودونه ډېر زیات شو. قرآن پاک وایي: ورایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، خلک به راته او دین اسلام کې به ډلې ډلې داخلېده. د دې وینه مخکې مونږ ویلي وو د مسلمانانو لخکر چې و دا کله چې مکه معظمه فتحه کېدله نو لس زره لخکر و، او چې کله چې نږدې بیا د حنین غزا وشوه نو دولس زره ته لخکر ورسېده، او د تبوک په غزا کې دومره د مسلمانانو طرف کې راغلی و چې دېرش زره ته د مسلمانانو لخکر ورسېده. حالان کې د فتحې مکې باندې یو کار هم لا پوره تېر شوی دی، نو فتحې مکې او د غزوې تبوک مابین کې یو کال لا پوره نه و تېر شوی، خو په دغه یو کال کې دننه دننه د مسلمانانو لښکر شي او دا د لس زرو نه دېرش زرو ته ورسېد، ځکه خلک د دین اسلام په حقانیت باندې پوه شو. نو دې وجې نه خلک به راته او دین اسلام کې به داخلېده. بیا د دې نه وروسته چې کوم حجة الوداع نبی علیه السلام کړی و، حجة الوداع کې مسلمانان چې و هغه یو لاک څلور څلوېښت زره ته ورسېده. نبی علیه السلام نه ګیر چاپیر خلک روان دی، تلبیه وایي، لبیک اللهم لبیک چغې وایي، الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله چغې وایي غوالی کېږي، او په فضا کې د الله تعالی د صفتونو د هغه د حمد او د تلبیې د اوازونو کړنګا جوړه وه. یو لاک څلور څلوېښت زره د صحابه کرامو تعداد دې ته ورسېد. دا ټول د فتحې مکې نه وروسته په ډېر لږه موده کې، خاص کر دا دوه کاله چې و نهم کال د هجرت او لسم کال، یعنی دا دوه اخرني کالونه د نبی علیه السلام د مبارکې زندګۍ چې و، نو دا ډېر د اسلام او د مسلمانانو د ترقۍ او د عزت ژوند و، چې دې کې ډېر خلک الله تعالی ملګری کړو، الله تعالی ورته ایمان نصیب کړو، روغ روغ قومونه به راتل، روغ روغ قبایل او جرګې په اسلام کې به داخلېدل. بیا دغه کوم جرګې ودونه چې راغلي دي، نو هغه ودونه چې دي ډېر زیات دي، علما د اویاو نه هم زیات ودونه ذکر کوي. خو په هغې کې ځینې ودونه چې و، یو ته وفد د عبدالقیس ویلی کېږي. خو ګورئ دا کوم ودونه چې راغلي وو، دا ودونه مختلف وختونو کې راغلي وو. دا کوم ودونه چې موږ اوس بیانوو، دا ودونه چې و دا په مختلف وختونو کې راغلي وو، خو زیات چې و نو دا د دې فتحې مکې نه وروسته راغلي وو، او خاص کر د غزوې تبوک نه وروسته راغلي دي. یعنی زیات په نهم کال او په لسم کال د هجرت باندې دا ودونه دا جرګې راغلي دي. دا کوم ودونه چې راوري پای کې یو راځي و په عبد القیس قبیله دا قبیله چې و عبد القیس قبیله د دې دوه قسمه جرګې راغلې وې یو په پنځم کال د هجرت جرګه راغلې وه او بل یو کس چې دی بله جرګه بیا وروسته راغلې وه په دغه باندې غالباً په نهم کال باندې بل وفد راغلی و خو اولنی وفد شو نو دا په پنځم کال د هجرت باندې راغلی و یو کس دی د دې قبیلې منقذ ابن هیان دې مدینې طیبې ته راغلی و د تجارت بنیت باندې کله چې دې مدینې طیبې ته راغلی نو د نبی علیه السلام خوا ته ورله ایمان یې راوړ اوږده واقع ده خو چې کله ایمان راوړ نبی علیه السلام دله یو خط ورکړ او خط یې خپل قوم ته ویوړ او هغه قوم چې د هغې وفد جرګه راغله په عشر الحرم کې دی دولس دی دیارلس یا څوارلس کسانو دا جرګه راغله او چې کله د دېو دا جرګه راغله نو د نبی علیه السلام نه یو تپوس ایمان په باره کې وکړو د سکور د شیانو باره کې تپوسونه وکړل نور ځینې تپوسونه هم وکړل او دویمه جرګه چې ده نو دا د عام ودونه چې کوم راتل مخکې موږ وویل نهم او لسم کال باندې ودونه ډېر زیات راغلي وو نو په دغه وخت کې دا دویمه جرګه چې وه په دغه نهم او لسم کال کې راغلې ده او دویمه جرګه کې دېوو څلوېښت کسان د دې قبیلې راغلي وو په اولنۍ جرګه کې دیارلس یا څوارلس راغلي وو او په دویمه جرګه چې دېو راغلې نو په هغه کې څلوېښت کسان راغلي وو او په دې قبیله کې یو کس و جارود ابن بش نوم یو دی نصراني وو د نبی علیه الصلات وسلام خوا ته چې کله راغلی نبی علیه الصلات وسلام ته یا رسول الله زه په دین باندې یم ځکه نصرانیت دام یو دین و مذهب و په وقت کې او نبی علیه الصلات وسلام ته وایي زه خپل دین ستا دین ته وایي نه پرېږدم خو ذمواري به راته پکې نبی علیه السلام ته وایي نبی علیه السلام وایي صحیح ده زه ته ذمواري کوم او نبی علیه السلام ورته وایي چې کوم دین ته دې زه رابلم نو دا دین ستا دین نه غوره دی یعنی دین اسلام د نصرانیت نه دا غوره دی بیا دغه جارود ابن بشر چې د عبدالقیس قبیله کې راغلی و دن ایمان راوړ او د ده ملګرو هم ایمان راوړ بیا یې نبی علیه السلام نه مطالبه وکړه چې یار اسلام مونږ ته سورلۍ راکړه نبی علیه السلام ورته قسم وکړ زما دې په الله قسم وي چې زما سره سورلۍ نشته نو یو وفد او یو جرګه چې راغلې ده نو دا د عبدالقیس قبیلې راغلې خو موږ وویل چې د دېو دا جرګې دوه ځل راغلي دي اوله جرګه کې دیارلس یا څوارلس کسان دي او په دویمه جرګه کې څلوېښت کسان دي دویم وفد او دویمه جرګه چې راغلې ده نو دا د دوس قبیلې جرګه راغلې وه او دا د دېو دا جرګه چې ده نو دا د اووم کال په اولنو ورځو کې دا جرګه راغلي د اووم کال اولنۍ ورځې دی په هغه وخت کې د دېو دا وفد او دا جرګه راغلې وه نبی علیه الصلات وسلام په خیبر کې و چې دا جرګه راغلې وه خو مخکې یو واقع تېره شوې وه د یو صحابي هغه دلته هم په دې تفصیل کې ابن قیم صاحب زاد المعاد کې دا واقع راغی دلته هم رانقل کړې ده او مخکې هم دا واقع تېره شوې وه د دې قبیلې یو کس دی طفیل ابن عمرو الدوسی د یوې جمعې ته راغلم نبی علیه السلام مکه کې و په وقت کې د قریشو څه کسانو جمع خواته راغلل او دا طفیل چې و دا سړی چې و د خپل قوم مشر و ډېر عزتمند و شاعر و هوښیار سړی و نو قریش ده ته وایي چې ته خو زموږ علاقې ته راغلی خو ګوره د دې سړي نه به ځان ساتې نبی علیه السلام ورته یادوي چې دا داسې یو سړی دی چې فرق جماعتنه زموږ هغه اتفاقي مات کو خراب کو زمن اغا جوڑی چرے پتور سبا دل کو او دے چی خبری کئی گورد جادو شان خبری کئی دا سری او دا پلار منس کی جدائی راوری یعنی جوی دا پلار نا جدا کئی خزر خاون نا جدا کئی رور دا رور نا جدا کئی نمن پتا ایری گو استا پا قوم بان ایری گو چی اصی نا پا دی غام کی تا اختا چرتا نشیر دا خبری تا غواکی ندی او نا دا سچرتا خبری وکی لکه دی قریش تا نبی علیہ السلام مقابله کی مختلف قسم سازشون بجوراول چی دا نبی علیہ السلام دعوت ناکام شی سازشونه که یو سازش داو چه ده نبی علیه السلام متعلق به پروپیگان هم کهو نو دا قولش چه تو پیل تاوی چه کاری خبردار ده سری خبری وانوری که نی نمانگه تا دا یو غم جور شوه تاو ساقام تا دا غم جور نیشی نو دا تو پیلو ما تا بار بار دا خبری وکی ما عزم اراده میکلا که داو که چه دین سوانه خبری کم او نبر دا نخبر آورم وې چې کله چې جمعه تراتلم نو په دغه ټین کې ما د خپل غوګونو کې مالوش کې خو چې اسنه د سری خبرې وانه ور کله جمعه ترالم نبی علیہ السلام په منځ ولاړ لې زه د نبی علیہ السلام په تنې دې په منځ ولاړ لې او د قدرت کار او ما د تنه خبرې واورې دلې کلام می دی واورې خبرې می واورې دلې وې ما اول شرا زه خو خيار او شاعر سلامه خی خبر او پر خبر از پی جنم نردی سری خبر تا وقت دم خبری آورم که خبری سیی او بیمانم که خبری سیی نوی پری بیدم وی ندی نروستو نبی رسام کور تلال از فی کور تورلم وی ما اطول چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستا قومات دست دست خبری کوری زیوی راولم ما پا غوگونو که مالوش که خود جستا خبری وانورم و الله ستا د خولې نه ځینې خبرې ما ته واورولی او دا خبرې زما خوښې شوې اته چې کومې نبی علیه السلام قرآن پاک لوستم مانځه کې نو د دې نه پیاثر شوی و وایي دا خبرې ما ته صحیح خبرې ښکاري خو ستا چې کوم پروګرام دی کوم اراده لري دا موږ ته ماته وکړې و چې ستا څه مقصد دی نبی علیه السلام دته د اسلام دعوت ورکو قرآن یې ورته ولوسته نو دا صحابی وی دا توفید را جوتان ہوئی چی ماری پا اللہ قسم میں دیری خوشتا خبری ماو لگی دری وی پا دا غٹیم کی ما ایمان را وڑا و کریمہ می گویا را وی ما اتوا چی دا اللہ فی غمبر از پا قوم کی مشریم خلق زما خبر منی دا شکر قوم تلارشم قوم لدعوت ترکوم نو زما را پا دا اللہ نا دعاو که سوالو که چی اللہ تعالی ما را یو نخ راگی یعنی مقصد دا یو کرامت را تراگی نبی علیہ السلام دعا وکړه چې اللهم اجعل له آیا الله تعالی دلی یو نښه ورکړي دا صحابي و چې زه قوم ته راورسېدم او علاقې ته رانږدې شوم نو زما د سترګو د مین نه رڼا شروع شوله لکه ډیوه چې د ډیوې د رڼا په شان رڼا به زما د سترګو د مین نه تله نو ما بیا د الله نه سوال وکړو چې الله خلک به دا وایي چې ګنې د ده په دې مخ کې مسله شوې ده لکه د خپل دین پریښی د دې خپل دین د پریښودو د وجې نه به دا مشرکین وایي چې ګنې مخکې مسله راغلې ده د الله نه سوال وکړو چې الله تعالی زما د مخ نه دا رڼا بدل کړي بل ځای ته نو دا صحابي وایي چې هغه رڼا زما دې مخ نه زما چابک ته نافر شوله په چابک نه به مې رڼا تلله وایي کله چې راغلم قوم ته راورسېدم زما خواته مې پلار راغی او پلار مې ډېر بوډا و دغه ټیم کې وی ما تو و چه لیه که انی یابدی دار زمان جدا شا تا زمان نیز استان نیم وی روی چه بچی اولی سه چل شوی وی ما تو و چه ما ایمان را وڑی او دو محمد رسول الله دین تابیداری می کرده نوی پلار می را تو و چه بچی اتا چه کم دین دا قدین ما هم قبول کو وی ما تو و چه لار شا غسل بکا لکه یو کافر چه ایمان را وڑی نو غسل بکای نو ما خپل پلار ته وایي چې غسل وکړه جامې پاکې کړه بیا راشه چې دغه پیغمبر ما ته کوم دین ښویلی چې هغه ته وښیم نو زما دا پلار لاړې غسل یې وکړه جامې پاکې کړلې بیا راغلی ما ورته د اسلام دعوت وکړ او ایمان یې په هغه ځای کې راوړ نه دې نه وروسته زما بیبي وایي زما خواته راغله وایي بیبي ته مې ما بسې وه چې لیک یعنی زما نه جدا شه زه ستا نه نیم ته زما نه نیم یعنې زما ورسره تعلق نشته وی بیبی می راتوه چه ما مور اپن قربای سشر شوه وی ما اوتوه چه دین اکسان دوی نزما ارسامن ما ایمان رو ولی محمد رسول الله دین تا بیداری میکلی او تا کافر و مشرکی از ما اصلا که جدایی ده وی ببین مرات و جستا کم دین دا دین ما هم قبول کو وی ما تو چه دا دین قبلن لارا شاول غسلو که ناغا زما بی بی لارا غسلی وکلا بیرالا ما تا اسلام دعوت ور کو پا وقت که ایمان رو دین روش تخپلا قبیله چه و دوست قبیله دیو پول قبیله تا ایمان دعوت ور کو قبیله چه اون اوی تاخیر و گروستواله و پوری ایمان رانه و دنبه رسولات و سلام خواهد را لماته چه یا رسول الله زمان پا قوم که بدکاری چه دا لیر عامره و خیره دیتا و که چه دا قبیله تا باش و نبه رسولات خیرو پا زیر دعا دی قبیله تا وکلا و ای بای ما توی چه لاش خپل قوم لدعوت و رکو نرمی و سکوه و بارحال ندین روز ما خپل قوم که کار شروع کو دعوت به مشراو تردی چې کله نو خیبر جنگ کېده د خیبر واقع راتله نو په دغه ټیم کې زه د نبی علیه السلام خوا ته راغلم زما اویا یا اتیا کورنۍ راسدي د دوس قبیلې نه اویا یا اتیا کورونه دا زما د ځان سره روان کړي چې د ټولو ایمان راوړی و نبی علیه السلام خیبر کې دا خوا ته ورلو په غنیمت کې رلی سم مقرر ته خو بهرحال بیا کله چې نبی علیه السلام وفات شو او عام عرب چې هغه عربو کې ډېر خلک داسې وو چې هغه مرتد شو نو یو لویه فتنه د ارتداد را پیدا شوه نو دا صحابي چې د توفیل رضی الله عنه مسلمانانو سره جهاد دپاره ووته او جهاد کې د یمامې ته هم تللی و یمامه کې چې مسلمه القذاب پیدا شوی او په دروغ د پیغمبرۍ دعوه کوله هلته لاړې د دې توفیل رضی الله عنه زوی د عمر بن توفیل او عمر د ده راځي دا موسه دی نو دا صحابي دا توفیل رضی الله عنه د خپلو ملګرو ته وایي وایي ما یو خوب لیدلی د یو خوب تعبیر راته بیان کوي دې صحابي خوب شروع کړو چې ما داسې خوب لیدلی چې زما سر وخړولی شو او زما د خولې نه یو مرغه ووت او یو ښځه زما سره میلاو شله هغې زنانه زه په خپل عورت باندې نه ایستلم او زما زوی چې ده په ما پسې شا ته را پسې دی خو بیا زما نه ایسار شو نو نور صحابه کرامو تسلي ورلی تا خو خوب لیدلی دا خو بد خوب نه دی نو بیا دا صحابي توفیل رضی الله عنه په خپله وایي وایي ما خو دې خپل خوب یو تعبیر بیان ایستلی دی صحابه کرامو ته وایي دا څه تعبیر ایستلی دی ما د خپل خوب تعبیر دا ایستلی دی د خوب کې ما یو داسې ولیدل چې زما سر خرولی شوی نو د دې تعبیر دا دی چې زما دا سر به ایښودلی کېږي یعنې شهید کېږم به او دویم خوب کې ما دا ولي زما د خولې نه مرغه ووته مرغه والوته نو د دې تعبیر دا دی چې زما روح به وځي او دریم ما دا ولیدل چې ځوانه ده زه هغې څه زیودی شوم هغې خپل عورت کې زه نه ایستم نو د دې مقصد دا دی زه د ځمکې دفن کېږم او پناه کېږم به او څلورم ما خوب کې دا ولیدل چې زما زوی په ما پسې راپسې دی او هغه زما نه بیا بند شو نو د دې تعبیر دا دی چې زما دا زوی چې دی به هم د شهادت کوشش کوي چې ما ته الله تعالی شهادت نصیب کړو نو دی به هم د شهادت کوشش کوي خو دی به د ده شهادت به لږ وروسته کېږي نو دغه صحابي دا توفیل رضی الله عنه په دقه جنګ یمامه کې دی شهید شوی و او د ده دا زوی چې دی ډېر سخت زخمي شوی و خو د هغه زخمونو د وینه شهید شوی نه و بیا له ښه شو بیا د عمر رضی الله عنه دور چې کله راغلی او د یرموک په غزا چې وه نو د یرموک په غزا کې بیا دا زوی چې و د عمر رضی الله عنه هلته شهید شو دا توفیل رضی الله عنه هم د دغه یمامې په جنګ کې شهید شوی و دا زوی چې و دا وروسته شهید شوی و خو بهرحال یو د دې قبیلې چې موږ عرض وکړو وفد راغلی و خو دې نه دا مسله هم معلومېږي چې الله تعالی اولیاء کرامو ته کله کله کرامتونه هم ورکوي. که دا صحابي صحابه کرام خو ټول اولیاء کرامو در الله دا کرامت ورکړی چې د دې سترګو مین نه ورڼا تلله. بیا د سوال وکړو نه ورڼا د دې سترګو د مین نه هغه چابک ته نفر شوله. او بله مسله دا ده چې ګورئ د دا خوبري ده چې زما سر چې دی دا وخارولی شو، نو د دې تعبیر داری چې زه به شهید کېږم. دا تعبیر داسې دی چې د سر د خریدلو علماوی مختلف قسم تعبیرات دي، خو دغه د قرائنو د حالاتو نه کله یو خوب به یو سړی به ویني یو شانې تعبیر به وي، بل سړی به ویني بل شانې تعبیر به وي. دا د حالاتو د قرائنو نه دا معلومیږي. کله کله داسې چې یو سړی سر وخری خوب ویني او سر خری، نو د دې داسې تعبیر هم کېږي چې دا انسان به د غم نه خلاصیږي یا د مرض نه به خلاصیږي یا د یو بل سختۍ او مصیبت نه ازاریږي یا به داسې وي چې ده باندې به غریبي راځي، د ده نه به مشري او اقتدار د لاسه ځي. نو مختلف قسم تعبیرونه راځي. خو دا صحابي چې و دی چونکې د جهاد په وقت کې په غزا کې و په جهاد کې و او یو قوي قوي دشمن سره مقابله وکړه. یمامې والا چې و دا ډېر تکړه خلک و د جنګ، د هغې سره جنګ او مقابله ډېره ګرانه هم وه. نو د دې قرائنو د وینه چې دا صحابي یو طرف ته په غزا کې دی، بل طرف ته د یو قوي دشمن مقابله ده. نو د دې وجه باندې د سر خریدلو تعبیر دا ذکر کوي چې به شهید کېږم. بل د خوب کې دا لیدلي زما د خوې نه یو مرغه ووت، نو د دې تعبیر دا راویسته چې زما روح به ووځي. ځکه دا روح چې ده د بدن مثال دا د یو پنجرې دی، لکه مرغۍ پنجره کې بند دی، دقنګې روح شي دا په دې بدن کې ایسار دی. لکه حدیث کې دا راځي چې د مؤمن روح چې ده نو دا د جنت په ونو پسې ځوړندولی کېږي. لکه عبدالله بن عباس ذوالنهو باره کې هم راځي، کله دی وفات شو نو د قبر ته یو مرغۍ ننوتله او یو غیبانه بیعت لوستله کېده چې یا یو توهن نفس المطمئنه ارجی الی ربک راضیه مرضیه. او بیا دغه مرغۍ چې ده د هغې مختلف حالات دي، کله سپینه وي کله توره وي، ښایسته وي بدرنګه وي. دا د هغه روح د حالاتو متعلق دا د هغې یو تعبیر جوړیږي. اگر فرعونیانو باره کې راځي چې د فرعونیانو روحونه چې دا په شکل د تورو مرغانو کې دي او جهنم ته سحر او د بیګا په ټیم کې ورځي. نو ګوره فرعونیان چې و د هغې روحونه په شکل د تورو مرغانو کې الله تعالی ګرځولي وو چې مؤمنې نیک بنده د ښایسته مرغۍ په شکل کې د هغه روح جوړیږي. نو کله کله دا تعبیر امی خو دا د انسان د هغه حالت سره تعلق لري. که یو سړی ایماندار وي نو هغه په خوب کې ښایسته مرغۍ ویني یا لکه سپینه مرغۍ ویني. انسان کې چې په خپله باندې ایمان نه وي نو د هغه هغه روح چې هغه په شکل د تورې مرغۍ کې د بدرنګې مرغۍ کې لیدلی کېږي. خو بهرحال بیا موږ هغه رزدا کو چې دویمه جرګه چې د نبی علیه الصلاة والسلام خوا ته راغلې ده نو هغه د دوس قبیلې جرګه راغلې ده او دا جرګه په اووم کال د هجرت باندې راغلې وه. نبی علیه السلام په خیبر کې وو. په مخکې موږ واقع بیان کړه چې دا صحابي چې ده طفیل بن عمر رضی الله عنه له ده سره د خپلې قبیلې اویا یا اتیا کورونه اوسه وو او د هغوی سره چې دی راغلی نبی علیه السلام خوا ته. دا بله جرګه راغلې وه او ډېره غټه جرګه وه چې اویاتیا کورونه او غونډو ایمان راوړی او دین اسلام کې داخل شو. درېمه جرګه چې راغلې ده نو فروه ابن عمرو الجزامي په نوم یو کس و، ده یو استازی راغلی و د یو جرګې په شکل باندې. دا فروه ابن عمرو چې دی دا یو عربي قائد و، یعنی یو مشر درومیانو چې کوم قائدین وو، مثلا جنگی جرنیلان وو، نو دا پروا ابن عمر شو دام دا رومیانو یو کمانډر غوندې یا د یو جرنیل غوندې حیثیت یې لاره. عربو ته چې کوم نږدې علاقې وې، نو په هغه علاقو باندې دی د رومیانو طرف نه دی حاکم او مشر مقرر و. ده په اتم کال د هجرت باندې چې کله هغه زوی موته وشوله، نو د هغه نه وروسته د ایمان راوړی. او ایمان یې ولې راوړ؟ ډېر دې نه متاثره و چې دا مسلمانان څومره زړور خلک دی، څومره کلک دی، څومره صبر او برداشت کوي. لکه غزوه موته کې مخکې مونږ ویلي وو، د مسلمان دا تاریخ کې بند شو چې غزوه موته کې د مسلمانانو لښکر شو 3000 او د کفارو لښکر شو نو هغه 2,00,000. نو 3000 د 2,00,000 خلکو سره جنګېدل دا د خلکو تصور نه بالکل بهر خبره وه. دا د یو ایمان او د قربانۍ او د اخلاص بنیاد باندې د دوه نبیو قوه سره مقابله کېدلی شي. چې ایمان نه وي، قرباني نه وي، اخلاص نه وي، نو 3000 کسان د 2,00,000 سره مقابله نشي کولی. خو دا پروا ابن عمر شو چې دی د یو کمانډر یا مثلا د یو جنرل حیثیت یې لاره، او د رومیانو طرف نه په ځینو علاقو یې مشر مقرر و. نو هغه وخت کې چې کله د غزوه موته وشوله، ده د مسلمانانو دې حوصلې ته وکتل، دې همت ته وکتل، د مسلمانانو بادرۍ او اخلاص ته وکتل، قربانۍ ته وکتل، چې 3000 لښکر د 2,00,000 پوځ په مقابله کې جنګېږي. نو د دې نه دی متاثره شو، ایمان یې راوړ. اګر نن سبا ډېر کفار داسې شته چې هغه د دې نه متاثره وي چې دا مسلمانان په خپل دین او خپل مذهب باندې ولې دونه قرباني ورکوي چې دی خودکا شملې کوي. نو ډېر کفار دې نه متاثره کېږي او په دین اسلام کې داخلېږي. او یقیني دا د اسلام د حقانیت ښکاره دلیل دی. په دنیا کې مختلف دینونه مختلف مذهبونه رایج دي، خو دنیا کې بل مذهب او بل دین داسې نشته چې د هغه لپاره خودکا شمله وشي. دی ورته خودکا شمله وایي، یعنی ابتدایي او استشهادي حمله. دنیا کې مختلف دینونه مختلف مذهبونه شته، خو د بل دین او د بل مذهب لپاره څوک ابتدایي حمله نه کوي. دا صرف دین اسلام دی چې دې لپاره مسلمانان لګیږي ابتدایي حمله کوي. دا دې دلیل دی چې دا مسلمانان په حق دي، او د دوی دا مذهب دا صحیح مذهب دی. او د مسلمانانو نظر شي دا به په قیامت باندې د من وروسته چې کومه زندګي ده روان ده، هغې ته سوچ او فکر وي او په هغې باندې نظر وي. نو دې وجه به دوی ابتدایي حملې کوي د کفر په مقابله کې. نو عرضم دا کاو چې دا صحابي چې ایمان یې راوړی، فروا ابن عمر، ډېر دې مسلمانانو د صبر او برداشت او قربانۍ نه ډېر متاثره شو چې دا 3000 کسان دي د 2,00,000 پوځ مقابله کې جنګېږي. او چې کله دې ایمان راوړ، نبی علیه الصلات والسلام ته یو استازی راولېږه او هغه له یو تحفه د نبی علیه السلام دپاره ورتله، سپینه قچه د نبی علیه السلام ته او تحفه کې راولېږله. خو چې کله د روم واله خبر شو چې دا فروا ابن عمر ده ایمان راوړی، نو ویني ویتاړه دی دې ته وایي چې ستا خوښه ده که بېرته مرتد کېږي، کافر کېږي او که نه ځان وژنې. نو دې وایي چې را ځان وژنم او کافر کېدلی نه شم، دین اسلام نه پرېږدم. نو فلسطین کې یو ځای کې یو د اوبو چینه وه، ګودر غونې وه، عفرا په نوم باندې. په هغه ځای کې دا صحابي چې و پانسۍ ته وخېژاو او سر یې ترې پرېږو. په دې طریقه باندې دا صحابي چې و شهید شو. چې ایمان یې راوړ، د ایمان نه وروسته ترې رومیان خبر شو، نو رومیانو دی ونیو او ده ته وایي چې ستا خوښه ده که کافر کېږي او که ځان وژنې. نو ده وایي چې ځان وژنم، مرګ ته تیار شو. نو هغې په پانسۍ وخېژا او ورمېږ انتقالم کړو. خو بهرحال دا فروا ابن عمر چې نبی علیه السلام ته کوم یو استازی رالېږلی، نو د ده استازی دام د یو جرګې په شکل باندې راغلی و. نبی علیه السلام یې خبراوه چې ما ایمان راوړی، او په تحفه کې نبی علیه السلام ته سپینه قچه راولېږله. نو دا بله یو وفه ده او یو جرګه وه. څلورم وفه ده او څلورمه جرګه چې راغلې، نو دا د سدا قبیلی وفد او جرګه راغلی وه. کله چې نبی علیه الصلات والسلام د حنین غزا وکړه، بیا د طائف غزا وشوه، د هغې نه وروسته چې کوم غنیمتونه حنین کې اخیستلی شوي وو، هغه غنیمتونه نبی علیه السلام جارانه نومې ځای کې تقسیم کړل، او د هغه ځای نه وروسته نبی علیه السلام مدینې طیبې ته واپس شو. نو کله چې نبی علیه الصلات والسلام د جارانه نه واپس کېده، نبی علیه الصلات والسلام یو لښکر ولېږه، مسلمانانو یو لښکر و، څلور سوه کسان پکې وو، او دې لښکر ته یې حکم دا وکړو چې یمن کې یو ځای ورته وښود، یوه علاقه چې هلته ورشئ، په هغه کې دا سودا قبیله هلته آباده وه، ویل هلته ورشئ، هلته وګرځئ. ځکه نبی علیه الصلات والسلام به ځینې حملې چې وې، یا ځینې تشکیلونه د جهاد، هغه د یو دهشتګردۍ دپاره وي، یعنې د ایرولو دپاره وي. نن سبا چې ورته دهشتګردي وایي، په عربۍ کې دې ته ارهابي ویلی کېږي. نو د نبی علیه الصلات والسلام د قبایلو مقابله کې مخکې موږ د دې بیان کړی چې د نبی علیه السلام مقابله کې درې غټ قوتونه، قریش، یهود او قبایل، خو چې کوم قبایل وو، نو د هغې یو خاص ځای ټیکانه نه وه، لکه یو خاص کلي کې، یو ښار کې نه اوسېدل. هغه داسې د یو کوچیانو شانته، بانډچیانو خلکو شان زندګي به یې تېروله، نو په هغې باندې مکمل کنټرول او قبضه دا ډېره مشکله وه. خو نبی علیه الصلات والسلام چې د هغې په باره کې کومې حملې کړي، نو اکثر داسې تادیبي حملې وې او دارنګې ارهابي حملې وې. د نبی علیه السلام مقصد دا و چې دوی باندې یو یېره او روه پرې پروت وي چې د مسلمانانو خلاف سر نه پورته کوي. نو نبی علیه الصلات والسلام چې کله د جایرانه نه واپس شو، نو یو لښکر یې ولېږه، څلور سوه مسلمانان وپکې، او دوی ورته د یمن یوه علاقه وښوده چې هلته به لاړ شئ، چې کوم ځای کې دا سودا قبیله وه. دا مسلمانان چې کله راغلل، هغې یو ځای کې خپل کیم جوړ کړو، یو مسلمانانو د دې قبیلې یو کس زیاد بن حارث دی خبر شو، دی د نبی علیه السلام خوا ته راغی، او نبی علیه السلام ته وایي چې زه ستا خوا ته د یو جرګې په شکل کې راغلی یم، او زما مقصد به دا ده چې دا لښکر ته به زموږ نه واپس کړه، او د قوم زه ذمه وایم چې زما قوم به ایمان راوړي. دا اوس نبی علیه السلام حکم وکړو، لښکر دا ځای نه واپس شو. دا سړی چې و، دا زیاد بن حارث، دا د خپلې قبیلې او خپل قوم سودا چې قبیله چې وه، دې ته راغلی، او دې ورته د نبی علیه الصلات والسلام د راتللو باره کې ترغیب ورکړو چې دې پیغمبر خوا ته ورشئ. نو د دې قبیلې نه پنځلس کسان راغلل، د نبی علیه السلام خوا ته چې کله راغل، ایمان یې راوړ، او د نبی علیه الصلات والسلام سره یې بیعت وکړو. بیا دا د پنځلس کسان چې د دې قبیلې نه د جرګې په شکل راغلي وو، دی خپل قوم ته بیرته واپس شو، او خپل قوم کې دعوت د اسلام شروع کړو. نو قوم یې هم ایمان راوړ. نو چې کله حجۃ الوداع، نبی علیه السلام چې کوم اواخري حج کړی وو چې هغې ته حجۃ الوداع ویلی کېږي، په هغې کې د دې قبیلې سل کسان راغلي وو د نبی علیه السلام سره په دغه حج کې شرکت وکړو. خوارزم دا کاو چې د دې سودا قبیلې جرګه راغلې وه، په دې جرګه کې پنځلس کسانو چې راغل، ایمان یې راوړ، بیعت یې د نبی علیه السلام سره وکړو، او بیرته دغه جرګه خپل قوم ته راړه، قوم کې دعوت شروع کړو. ډېر کسان چې وو ایمان یې راوړ، او بیا حجۃ الوداع کې د دې قبیلې نه سل کسان راغل د نبی علیه السلام خواته چې ایمان یې راوړی وو. پنځم چې کوم جرګه راغلې ده، نو دا د کعب ابن زهیر شکل باندې راغلی وو. دا کعب ابن زهیر چې وو، نو دی په خپله باندې ډېر لوی شاعر وو، او د ده کورنۍ چې وه، نو کورنۍ هم شاعران وو، په خپله هم شاعر دی، او کورنۍ چې وه دا هم شاعران وو. خو دی په خپله شاعر و، د نبی علیه السلام حج به یې کوله، بدی به یې بیانوله. کله چې نبی علیه السلام د طائف د غزا نه واپس شو، نو د دې کعب ابن زهیر د ده یو ورور دی، ابو جهل ابن زهیر، هغه ورته خط ولېږه خپل ورور ته، او خط کې ورته دا مضمون ولېږه چې کوم شاعرانو چې د نبی رسول الله سلام بدی به بیانوله نبی رسول الله ته به تکلیف رساو. نبی رسول الله سلام هغه کسان مړه کړل ویې وژل. او چې کوم شاعران پاتې شوي وو نو قریشو کوم شاعران چې د نبی رسول الله بدی به بیانوله نبی رسول الله ته به تکلیف رساو نو شاعران یو طرف او بل طرف ته تښتېدلي. نورو ته خط کې دا الفاظ ولیکل که ستا ته ژوند غواړې نو راشه د پیغمبر خواته توبه وباسه زه په خپو باندې پرېوځه. ځکه کوم سړی چې د پیغمبر خواته راشي او توبه وباسي نو دی وژني ده. او که نه ایمان نه راوړې او توبه نه وباسي نو بیا ځان خلاصوه او ځان پټوه. د خپل ورور ته دا الفاظ ولیکل که ژوند غواړې او د مرګ نه ځان خلاصې نو بیا راشه د پیغمبر په مخ کې توبه وباسه. ځکه چې یو سړی د ده ډېره دښمني هم کوي خو چې توبه وباسي دی ورته څه نه وایي. او که چېرته ایمان نه راوړې توبه نه وباسي نو بیا ځان خلاص کړه. بیا دا دواړه رونه چې وو د دې منځ کې خطونه یو بل دفتر راتل خو اخر دا چې دا کعب بن زهیر چې دی ډېر تنګ شو په خپل ځان یې رم وشوه چې هسې نبی علیه السلام یې مړ نه کړي. مدینې طیبې ته راغلی په مدینه طیبه کې جوهینه قبیلې یو کس را ورسره مېلمه شو. نبی علیه الصلات والسلام د سهار ټیم لمونځ یې وکړو. د لمانځه نه وروسته په دې کعب څه چې کوم جوهینه قبیلې یو کس و چې دی یې مېلمه کړی او د کعب یې مېلمه کړی او هغه ته اشاره وکړه د نبی علیه السلام طرف ته. دی د نبی علیه السلام خوا ته کېناسته او نبی علیه السلام په لاس کې د کعب بن زهیر خپل لاس کېښود. نبی علیه السلام نه پېژندل دغه وخته پورې. نبی علیه السلام ته دا وایي یا رسول الله کعب بن زهیر راغلی دی ستا نه امر غواړي او په دې نیت راغلی چې ایمان راوړي توبه وباسي. نو نبی علیه الصلات والسلام ته دا په خپله د کعب بن زهیر ته وایي که زه ستا خوا ته کعب بن زهیر راولم نو ته یې مات کړې. نبی علیه السلام خدا نه پېژنده چې دا په خپله کعب بن زهیر دی خو د نبی علیه السلام خوا ته کېناست. نبی علیه السلام د لاس خپل لاس د نبی علیه السلام په لاس کې کېښود او ورته وایي یا رسول الله کعب بن زهیر راغلی ایمان راوړي توبه وباسي ستا خوا ته زه راولم نو ته یې مات کړې. نبی علیه السلام ورته وایي او نبی ورته د کعب بن زهیر وایي زه په خپله باندې کعب بن زهیر یم. یو انصاري صحابي چې ده خپل تعارف وکړو نو هغه ورته راپورته شو. نبی علیه السلام ته وایي یا رسول الله ما ته اجازه وکړه سر ته قلم کړم. ځکه ده نبی علیه السلام ته به ده هم ډېر تکلیفونه رسول شعرونه به ویل. په شعرونو کې به د نبی علیه السلام بدي بیانوله. نو د انصاري صحابي د نبی علیه السلام نه اجازه وغوښته چې ما ته اجازه وکړه سر ته پرې کړم. نبی علیه السلام ورته وایي چې دا هو ان کړې پرېدوه فانه قد جاء تائبا ناجیا عما کان علیه ډېر توبې په نیت راغلی او کوم څه چې مخکې کول هغه څه پرېښودل. د دې وجې نه دا کعب بن زهیر چې په دغه ټیم کې خپله یو قصیده او مشهوره قصیده را ده او قصیده ولوسته ده. دا قصیدې اولنی الفاظ دا راځي بان السعاد فقلب اليوم مقبول متیم اسرها لم يبدا مقبول. باران دا ډېره اوږده قصیده ده خو په دې دا کومه قصیده چې ده ویلې ده په دې کې د نبی علیه السلام صفتونه هم کړي او نبی علیه السلام ته خپل عذر هم پیش کړی دی. ځکه د مخکې د نبی علیه السلام په بدۍ کې ډېر شعرونه ویل نو چې کله راغلی ایمان یې راوړ نو یو اوږده قصیده شعرونه یې ولوستل. د نبی علیه السلام صفتونه یې هم وکړل او خپل عذر ورته پیش کړو. او بیا چې کوم مهاجر صحابه کرام وو قریش د هغوی صفتونه یې وکړل او انصارو باندې اشارتن غوندې رد هم وکړو. ځکه چې دا یو د انصارو کې یو کس چې هغه د نبی علیه السلام نه اجازت وغوښته چې رسول الله ماته اجازت وکړه چې زه سر فرام کړم. نو دې وجه ته یو قصیده ولوستله په هغه کې د مهاجر صحابه کرامو صفت یې کړی او د انصارو یې نه وکړی. او د مقصد اصل کې یو تعریض وینې اشارتن رد یې بې انصارو باندې کړو. خو بیا د هغې نه وروستو چې کله ایمان راوړ او ایمان یې د دوی مرتبه صحابی ته جوړ شوی دی بیا یې وروسته یو قصیده د انصارو په مدحه کې لوستلې ده. د مخکې د انصارو باره کې تېلو کامی شو اشارتن رد یې پې کړی وو. نو چې کله ایمان راوړ او په ایمان کې دی کلک شو نداری نرو سبر یو قصیده ولو سر و پاکی که در اصحاب صحابه کرام رو شکوتو نوکلو نکه هایی که در الفاظ امراجی من سر رهو کرم الحیات فلا یزل فی مقنب من سواری الانسواری ورس المکار مکابرن عن کابرن اند الخیار هم بنو الاخیاری در شیرونه در اصحاب پا اماتا که ورسل و بارا حال من عرض داکاو چه نبیر اسلام خواهتا مختلف و بدون و جرگی راغده بی نفعی که دا وبدون و جرگی چه راغده نو پی زنو که یو یو کس راغده و پی زنو که بیر راغده نکه کابی نو زهر دا زان لیواز راغده دیو جرگی پشکر باری یا فروه ابن عمر واقع چه مخی منجی گرد آقا چه کم استازه لگلو نو یو کسو او شپاگم مو پا دو جرگه چه ده نبیر اسلام خواه تر آولی ناغی تا جرگه دا عزره قبیلی ویلی کی دا جرگه چه پا نهم کال بانی نهم کال ده هجرت سفر میاشتا پا آکی دا جرگه را آولی وی دو لسانو او کل چه دا غرال نبیر اسلام نه تپوسو نکول نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم کو و چې تاسو کې وای نه دی ول دی جرګی والا چې موږ بنو حضرت قبیله نه او موږ د قصای قبیله د مور طرف ورونه کیږو موږ د قصای قبیله ملګرتیا د مخ کې نم کړی او خوزاو بنو بکر دا موږ نمکی نشړلی او ایستلی وو او زمان در قصای قبیلی ساخت پلوری در نزدیکت و تعلق هم در وسط خب باران نبی رسول سلام تخفل تعارف و کوش من در بنو عزره قبیلی نیو او مقصد دارو چه زمان در استاس و کم قبیلی چه در قصای خاندان در این من که زور تعلق هم شده نبی رسول سلام دیو تارکلی و بایو لزیر اول کوش اللہ طلاب شام پتحا کهی او نبی رسول سلام دیو تو بچه کاهنان نتپوسو نمکو دی کاهنان خبری ممالی او نبی علیه صلوات و سلام و تول چه مخی با مکم درگاونه که علالاکی کولی ده بوتانو پنون بانی در دین روست او علالاکی مکوی او علالاکی بی بنده کلی بیره یو شور جپاتی و دارین روست و افاش خو نبی علیه صلوات و بیردی و لیر اکرام هم کلیو اکو در نبی علیه صلوات مبارک دار چه کمی جرگی بی خواد راستین در جرگو اکرام بی هم کلیو سه تخفا و حدایا در بی ورکولی دی جرگی والا چکل و افاش کدل نبی علیه صلوات و اکرام هم بکو بلا جرگه چرا ولی ده اوم نمبر جرگه ناوتا ده بلی قبیلی جرگه و ده جرگه چه ده نبی علیه السلام خواه ترا ولی ده نو ده پا نهم کال ده هجرت پانی را ولی و او ده بیورا ولی میاشت و نهم کال ده هجرت او ده بیورا ولی ده میاشتی دبیر اول میاشتا و دا جرگا چکر نراغلی دا نو اول ندی جرگی والا یو صحابی ری روایتی رمی صحابیت رجل لطان ہو ندو خواد دا جرگا را را اوی مل مسیح وکلا نمل مسیح نروس دا جرگا دا نبی علیہ السلام خواد را وست دا و نبی علیه السلام تو دا صحابی وی روح ایفر امنی ثابت چه یا رسول الله دا زمان قومیان دی نبی علیه السلام تارکلی و چه مرحبا بکا و بقومی که دی دی قبیلی وار دا بری قبیلی چه کما جرگه راولی و دی جرگی وار ایمان راول نبی علیه السلام تا بیویل چه الحمدلله الذی هداکم الاسلام نبی علیہ السلام تو چا وزاد در شکتون دو خدای تو دیش تاسه دی اسلام تر ته هدایت وکو او نبی علیہ السلام تا دا موچر دین اسلام عرف و بل دین اسلام ملشین با جهنم بی دی جرگه که مشر دی ابو زبیر دا نبی علیہ السلام تا یا رسول اللہ زماد من المسیح سا دیر شوق دی چی من مردون من المسیح ورکو دیکی سواب شتا دی نبی علیہ السلام تا او پا دیکی سواب شتا او نبی علیہ السلام الارا نیکی چی ترشا سکے که آغا مالدارا سے نیکی گئے کوئی غریب سرا دیکی عجر دے و سواب دے بے نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ دے مل مسیح سمرا وقت دے نبی علیہ السلام دے مل مسیح وقت دریو رجی دے دریو اس پوری نیسا مل مسیح کا ولیش او دیر از روسی چلی سشی ورکی ندام المسیان داشه و صداقه دا خیرات ده کزلی غوای ودی کنی ندی ورکی او نبی علیه السلام ول چه ملمر دی و شاف کور که دونه پادی که دل جایز نری چه دو کور واراتی تنگ شی یعنی ملمسیا که اول ورز من اکرام پکاری دا اول ورز نروس سر دریم ورز پوری بیا عام ملمسیا حق لدی چه کور سشی پخی اغا ملمر عم ورکه او داغی نروس به دا کوربه خواه خرا یو صداقه و خیرات دیکن ملمر سورکه یو کنی ورکه خو ملمر هم دا جایز نیدی چه دونه یو کور که پایدشی یو کور والا هی تنگ شی بین بیر سلام نبل تا پوست داو که یا رسول الله که گره ورکه شی یو زی بینی جم نبیر سلام متوجه دا گره یا ستار یا ستار درور دا یعنی مسلمان نبل مسلمان دا یا دا چر مخبی یعنی مقصد داره گره چان ورکه شوی او یو سری ونی ولا ندینی ولیش چه ورکا شوی بی نبی علیه سلام تا پوست بود چه اوخ رک شوی نبی علیه سلام بطایی مارا که ولی وستا دو اوخ سکار دی دو اوخ سر اخپل دو اشتر لوخ اشتر یعنی اوخ شی اوه در دیر وقتا پودی خپل زن مرا ولیشی گیدر و سرنده نشی ماتا ولی وگر او بزا خدا ورنگی نی خب بارحال ده دوا قسان چی کمو دا جرگی والا ده دیس صحابی سا کور تلال نبی علیه السلام برای صحابی و جمع کور تلالتا و کجوری زان سر اولی و ما تیبا چی دی کجوربانی این دا تعاون حاصل که یعنی مقصد داره دام دی من مانون دا من مسیح کی ورک خود دری ورز پوری دا قسان پایدی شو دین روست دن نبی علیه السلام رخصت واخست خپل عراقی تا واپس شد واپس ای پتین که نبی علیه السلام تخپی اموال کلی و بارحال من عرض داکاو چه برا جرگه چی دن نبی علیه السلام خاطر آولی دا نداد بلی پنون بانی و قبیله و دا دو قبیلی جرگه دن نبی علیه السلام خاطر آولی دا اتما جرگه چی دن نبی علیه السلام خاطر آولی نداد سقیب قبیلی جرگه نبی علیه السلام فاتر آغالی و دا جرگه در رمضان مبارک پومیاشت تکر آغالی و نهم کار ده هجرت نبی علیه السلام چکر تبوک نو واپس شو نداغر واپسی نروس در نهم کار ده هجرت بایی دروجی پومیاشکی دا جرگه آغالی ده دا دی واقع چی در لگه اگدام ده تا دی سبب داو دا سقیب قبیلی سنگ ایمان را وڑا او دا دیو دا جرگه سنگ را غلی و دا دیو عقی اگده را و دا دیو مشر شیو آق عروای بن مسعودی سقیفی دید نبی علیه السلام فاتر آلی چکر نبی علیه السلام دا طائف نواپس شو ندیو دا مشر عروای بن مسعود دا نبی علیه السلام فاتر آلی دا عروای بن مسعود شیو د ایمان راو پلاره که نبی علیه السلام مدینه طیبه تلاره شده ده نبی پلاره که در سلی راو ایمان راو ده نروس ده روی ابن مسعود چه ده خپل قوم تراره او خپل قوم که دعوت شروع که ده اسلام خود ده روی ابن مسعود خیال داو چه زما قوم زما خبر منی دکه ده ده خپل قوم سردار و مشر و ده مخی نبی قوم خبر منه ده او قوم تا ده دیر گرانو خپل خوځه د بچونه مته دا مشر شي او روایت مسعود دی ته ډېر ګران خو بهر هغه چې کله دی رالی دا ورځ مسعود خپل قوم ته او دعوت یې شروع کړو نو قوم چې و په ده باندې د غش واري شروع کړې د هر طرف نه پرې غش یې راوړول او دا یې شهید کړو دا ورځ مسعود چې دی یې شهید کړو د دې نه وروسته به یو څو میاشتې و بیا یې مشوره خپل منځ کې وکړه چه من خورده پیغمبر او یاده ملگور مقابله نشو که ولی بکر دهی پا دیو پوه شو چه طول عرب ده پیغمبر سملگیری شو ایمان راور او یاده دیو قوت دیر جاز شو نده قبیره چه کمو سفیب قبیره دیو خفل منز که مشوره دا وقلا چه من ده خلقو سمقبرو جاو نشو که ولی نو دیو اتفاق با وکو چې د نبی علیه السلام خوا ته یو استازی لیږو خبره ورسره کوو او دعوت څه وی هغه منو. نو دې یو مشر عبدالعلیل په نوم باندې هغه ته یې خبره وکړه چې ته لاړ شه د یو نماینده په شکل د یو جرګې په شکل باندې نبی علیه السلام خوا ته. خو دغه مشر یې چې و نه هغه انکار وکړو ځکه مشر یې خیال دا شي اخې نه زه واپس شمه او ما د ورواز مسعود په شان مړ نه کړي یعنې شهید مې نه کړي ځکه بل مشر چې ورواز مسعود هغه شهید یې کړو. دا دویم مشر یې چې ورته وویل که زه د پیغمبر خوا ته لاړ شم او هسې نه چې قوم ته بېرته لاړ شم او قوم ما هم دغه شان شهید دي که دې نه هېرېده. نو دا ورته وایي دا دویم مشر چې زه دا کار نه شم کولی زما سره نور کسان هم ولېږئ. نو دې اوس نور کسان هم ملګري کړل یعنې شپږ کسان ټول لاړل شپږ کسانو جرګه دا لاړه مدینې طیبې ته. چې کله دا جرګه مدینې طیبې ته راورسېده نبی علیه السلام په جومات کې خیمه ولګوله. نبی علیه السلام مقصد دا و چې دوی قرآن پاک واوري او د مسلمانانو دا مونځونه ویني د دې نه متاثره شي. نبی علیه السلام به کله کله کسان جمعات کې دغه نیت باندې اشاره وکړه. دوی ورته نبی علیه السلام له خیمه لګولې وه. د نبی علیه السلام خوا ته به راتلل نبی علیه السلام به د اسلام دعوت ورکاوه. وخت وخت به دوی راتلل او دعوت به نبی علیه السلام ورکاوه. د دې یو مشر چې وه د نبی علیه السلام نه مطالبه دا وکړه چې زموږ استاد نه کې صلح وشي. نبی علیه السلام نه دا مطالبه وکړه چې موږ ستاسو صلح کولی شو خیم قبیلې ورته وویل. خو سره کې به یو خبر دی چې زما لپاره به زنا کول جایز، شراب څښل به جایز، سود خوړل به رانه جایز وي. بل زمونږ کوم بوت چې دی لات دا به نه ماتېږي، دا به پاتې. او بل ویل موږ ته مونځ معاف کړه. بل زمونږ چې کوم بوتان دي دا موږ په خپلو لاسونو نه ماتوو. دا څو خبرو مطالبه نبی علیه السلام نه وکړه چې بدکاري، شراب، سود دا مونږ جایز کړه. زمان لی درگاه و لی معبود چه ده او لی بود لاک دا ونم باتی داره یه من تا منز معب که من پر پل لاسون خپل بودان بنم آتو. نبی رسا من کار رو کشه دی خبر رو پده شرکون دست آسال سلحه نکون بعد ایزان در شده قبیله جرگه چه کمر آوله و شپک کسان دی خپل نایز که بیا مشوره وکلا او دا مشوره نتیجه داوه چې موږ د دې پیغمبر مقابله نشو کولی نو ښه دا ده چې دته غاړه ږدو دی چې څه وایي هغه منو. نو هغه وخت کې دې ایمان راوړ. خو دا یو شرط یې ولګاوه چې زموږ کوم لوی بوت ته لات کومه درګاه ده د لات په نوم باندې هغه موږ نه وراړو. کومه ثقیب قبیله چې ده هغه په خپل لاسونو باندې دا خپله درګاه نه وراړی. بلکې نبی علیه السلام مطالبه وکړه ته به څوک راولېږي او هغه به یعنې مقصد دا ده چې ورادی. خو بهرحال نبی علیه السلام ورته دا یو شرط ومانه چې ستاسې کوم لات نوم کوم بوت دی درګاه ده هغه به تاسې نه ماتوئ یعنې موږ به یې ماته کړو. نبی علیه السلام ورته ختم ولیکه او بیا دا کسان چې په دې باندې دا یو کشر صحابي په کې دی عثمان بن ابي العاص ثقفي په نوم باندې عثمان بن ابي العاص دا یې په امیر مقرر کړو. د هغې وجه دا وه چې دی په دې ټولو کې د اسلام په باره کې ډېر حریص او ډېر شوقي و. د ده مقصد او داسې سوچ به راخستی وو چې زه دین اسلام وپېژنم، قرآن یې زده کړم او دین یې زده کړم. ځکه دا جرګه چې کله مدینې طیبې ته راغله د ثقیف قبیلې جرګه دوی به د نبی علیه السلام خوا ته راتلل او دا عثمان بن ابي العاص چې دا په دېو کې کشر و نو دا به یې خپلو ذهنو کې پرېښوده چې ته مه ځه دلته پاتې شه یعنې سامان کې خیال پې ساته. خو چې کله به د جرګې والا واپس شو نبی علیه السلام خوا نه د غرمې ټیم به شو دې جرګې والا به آرام کو نو دا کشر صحابي چې پکې د عثمان بن ابي العاص دی به نبی علیه السلام خوا ته راغی. نبی علیه السلام نه به یې مطالبه کوله چې ما ته قرآن ولوله او د نبی علیه السلام نه به د دین باره کې تپوسونه هم کول ځکه ده خو پټه ایمان راوړه خو دا نور ملګري پرې خبر نه و. دی کشر هم و په پټه به د نبی علیه السلام خوا ته راته مسایل او دین به ترې زده کاوه او ایمان یې په پټه راوړه خو دا نور ملګري خبر نه و. نشه ده غرمه تیم باشه بنا بیر سم نور مرگیری ده آرام و کودو باشو او دا چو ده بنا بیر سم خواه تراتا و دین بیجده کار و چه نبیر سم با موجود نو ده با نده با ابو بکر جوانه و خواه تراتا ده بیر ابو بکر جوانه و مسائل و دین اجده کار و دا صحابی چه و نده خفر قوم تا دیر خیر و پیغام رسوله ده دیر برکتی انسانو زگر کلا چه نبیر سم و پاد شو او مرتدین دیر خلق دیشیو چه اغی مرتد شو به اعتداد پتنا دیر عام شو او دا قبیله چه و سکیب قبیله دیو میراده داو که چه مو مرتد کیو دیتا کافر کیو ندا صحابی و توی اسمانی نبی العصری اب دی شپکوشی جا کما جرگا چه اب دی که دیر اغراو پگو تولو که دیر اغراو کله دا ودا کشرو ندیر خپل قبیله ته و یا معاشر ثقيب كنت ماخر الناس اسلاما فلا تكون اول الناس ردة ويا ثقيب قبیله تاس په طول خلق کې روست ایمان راوړې نو د طول خلق نو اول ممر ترتیبی مکرتیږي نو دا قبیله چې ودا په اسلام باندې پاتې شو او مرتد او کافر بیرتنشو و بارحال دا نشپت قسانو کما جرگه چه سرکیب که بیلی راغلی وانا دیا پکیو کشرمو در طول نمخ که بپت ایمانم را وڑیو او در دین او در اسلام پو در ازدکول و پیجاندر و شوکیم دیر جاتو او اخیر که قوم تا در غلوی خیرم رسولو چه قوم در طول کافر که در مرتد که در ندامان اکلا چه در طول نروسه میمان را ورنده طول نمخی مرتد که گئی بود بارحال دا جرگه بیر تختر قوم تلاره سقیب که بینه تلاره او چه کم حقیقاتو ناغیر اختر قوم نپیل حال پرکو اختر قومی ویده و چه نبیر اسلام کتاش ایمان نر ورده ناغیر جنگ که مقابله که او دی جرگی والا جان دی خفاک و پریشانه کو او پل قوم تاوی چه نبیل اسلام زمان دی اسلام مطالبه اکلا چه اسلام را ولی اسلام قبول کئی بدکاری مکوی شرام بس کئی سدون مکوی که دا کارنم پری خود خلق نی پیری نو زب اصلاف سجان کو و دادن که منگ تا نبیل اسلام را کلا دا قبیله چه و سقیب قبیله پا دیکی غرور و تکبر را پیدا شو او دای دو دری و رجی تیر اکلو دایوه چه رمانگ ده سا جنگو و دا خبر منونو غار و تکدونو ایمان نرولو جنگو سکو و دی نرو سبیل تا اللہ تعالی پلکی یه را ورزولا او دی جرگی والا تا دی قومو و سقیب قبیله چه لار شای دا پیغمبر چه سا سکا مطالبه کئی او چه اومده دی نورو سا دی جرگی والا چی و دی پوی اکلا پا حقیقت باری و حقیقت خود داری چه منگ مال ولی دی پیغمبر سم خبر کلی دا او دا متویلی چیر دا یو شرط انتیکه چه لات کما درگا چیر دا منگ نورانو تا دیو خبر لاسو را دی نو دی قبیلی طول ایمان راول خو بارحال منگ آرز دا کاو چه دا سقیب قبیله چی و دیو جرگه دا نبی علیه السلام خاطر آگلی و اول یو کس داگلی و روی ابنی مسعودی سقیفی ایمانی رو ولی کام تا چلال دعوتی شروع که و پی دقش شروع کلو دای شهید کو دقا مشرد نبی روی سر شپک کسان و جرگه رو ولی گلی او اغا جرگی والا اول پا نبی علیه السلام شرطون ای خودل و نبی علیه السلام و سر شرطون او نمالد شرط یو خوابه او سو منده چلال بود بتاس نورانه وی ویل منگ به نورانه وی زمانگ سقیب که بیلی خلق به نورانه تاس به نورانه وی نبی علیه السلام و صدا شرط اومانه او بیغ جرگی والا وافش و سقیب که بیلی تا خود نبی علیه السلام چه چکم انداز که خبری شوین او حقیقتی تیور پرد کو سیو تا نویل و چکل راز زان خفا کو زان پریشان کو او قوم تیویل چه دا پیغمبر زمان بغیر به جنگ ننفریدی من دا مطالبه کلی دا اومانه کنی جنگ سکو نوار خودی سقیب قبیله که غرور و تکبر او جذبات کراله او یا چه منگم جنگ کو خود دری ورځې بعد به ته جرګي ولاته و چې زی لاړ شي پیغمبر چې تسوی او اومالی د جرګي ولاته به حقیقت بیان کو چې هغه سمون خبره کړي منلین ده او دې په دې طریقه مو خبره کړي او سلام مو کړي خو بهرحال دا تمه جرګه وای د نبی علیه السلام خواته راغلی وه بهرحال دې نه وروسته نبی علیه السلام صحابه کرام ولیږل د دې چې کومه درګه وه د الله د ورانولو لپاره او دې باندې نبی علیه السلام خالد بن ولید رضی الله عنه چې و هغې ته امیر مقرر کړو چې دسې وه چې ته به د دې کسانو امیر او مشر به یې نو کله چې د ایران په دې کسانو کې مغیره بن شعبه رضی الله عنه هم ورسره دی هم راغلی د خالد بن ولید رضی الله عنه او د هغه د ملګرو سره په دې نیت باندې دوی راغلي وو چې د دې دا کوم درګاه ده لاس په نوم باندې دا ورانه وو نو مغیره بن شعبه رضی الله عنه چې هغوی بوج راواخیسته او ملګرو ته وایي چې والله لاوشکنکم من ثقیب زما دپاره الله تعالی قسم یې نن به تاسو په ثقیب پسې خندوم کومه قبیله چې وه ثقیب قبیله یې ورته یاد کړه چې دې شي هم نن زه تاسو خندومه کله چې د ایران او دا درګاه یې ورانوله نو دا ثقیب قبیله چې وه دی ټول تماشې ته راجمع شو نارینه او زانه او ماشومان تر دې چې ځینې پردنشینې زانه وې پردې والا هغې هم تماشې ته راغلې او د دې خیال دا و چې ګنې دا لات دا درګاه شي دا څوک نه شي ورانولی که دا څوک رانوي نو انسان ته به ټکر او نقصان به ورته رسېږي که نن سبا ډېر خلک دشي چې هغه درګاهونه او د زیارتونو نه هېرېږي د یې د ونه کې واښه نه شي ریبلی د هغه ځای نه ګټه نه شي راوړلی د هغه ځای کې چې ونې ولاړي لښته نه شي را پرې کولی هېرېږي او دا یې عقیده یې که دې ځای ته موږ ګوتې وړلو دې ونې ته یا ګټې ته یا وښو ته یا بل یو شی په درګاه کې که دې دا موږ ګوتې وړو نو موږ ته ټکر او نقصان رسېږي کولبه رانه مري یا ماشومان رانه مري یا مثلا د شپې راباندې کټه وړي دا خبرې کوي نو دا ثقیب قبیلې والا چې وو دا ټول هېرېدل چې دا لار درګاه چې دا څوک نه شي ورانولی که دې له څوک ګوتې وړي نو هغه ته په ټکر رسېږي نو دا مغیره بن شعبه رضی الله عنه سره ګوره جو سره ملګرو ته وایي نن به زه خندومه دا مغیره بن شعبه رضی الله عنه ګوره سره واخیسته او په دې درګاه باندې وار وکړو به یو دم ځان یې وار ته او لت یې ته کولی د ټول طایف خلک چې وهغې چغې شروع کړې ولا بعد الله المغیره قد طلبت الرب والمغيرة رضي الله تعالى حلائك دا خو زمان دي معبود لا تلير تباكو مريكو او دا شقيب قبيلة خالقم طول خوشالجو سي مغيرة بن شبار دي انهو زان وارتا او لدي تكوالي او دا حالتي ولي ندي خوشالجو او او چه مغيرة لا حلائكو او دا زمان دي معبود چه ومركو او بيا خفل ملكو امال شامن كون فل يقرب د چا چې پوه شي هغه د دې درګاه ته ورنږدې شي د دې د ورانولو کوشش دې وکړي خو زموږ په الله قسم یې دا څوک نه شي ورانولی یو کیسنه د باون یې هم وکړله چې دا درګاه څوک نه شي ور په تاسو کې چې کوم یو څوک زړور یو دا کار کولی شي ور دې شي تارې ورانی نو مغیره بن شعبه رضی الله عنه په دغه تیم کې یو دم ټوپ وکړو راپاڅېده او دې خلکو ته وایي قبهکم الله یا معشر ثقیب و یا ثقیب قبیلې الله تعالی تاسې بد دوا کې وشرمی انما هی لکا و حجارت و مدر یې خپلې قبیلې ته وایي و چې دا خوا چې د ګټو او د لوټو یو تماشه ده د الله تعالی بندګي وکړي او د الله تعالی عافیت دا قبول کړي نو بیا دغه درګاه چې کومه دروازه وه هغه یې ماته کړه بیا دیوال ته وروخوته دیوال نه وران کړه نور ملګري اوس هم دیوالونو باندې وختل نشیرو خلا و دیوال نورانوال یوه یوه گاته تیدری کول او دزمه کشه دیوال نوار کرد خوده در اللہ درگاه چکم درگاه دو چاس چایبی ورده وزه یعنی خاص من جاوری چو ناغوه چه لیخ زبن الاساس و لیخ سپن نبیهیم دی بنیادون با غسکی یو دا پزمه کمندی اتا خلق نبه ایمانی رواله ایمانی رواله بو خود نبه ایمانی رواله و ایمان که لاپاخش شوی نو نو بیمیری دل در اخپل درگانه چه گنی دا سکنی شی ورانه وله خو بارحال مغیرن شبر جنه ورانه وله گوی ورگت هتی در اکواله دیوال نبه زمکی ساوار پشی بنیادون تا ورسی دل داری خاص من جاور چی داری که چابی وره دا درگاه اغوال چی دا بنیادون بخ وسکی یو داخ کسانو پزمکن نباشی نو کله چې مغیرن شبر جنه دا خبره واری دا خالد ابن ولید رجل نهو تا وی وی دانی احفی واساسا هم ما تا اجارتو که ری دا بنیادون هم را کرن ناغ بنیادون هم راو کنستل دا بنیادون خاره چی واقعی هم رویستل او بیا پا آیتی چی کمی جامعی و زیورات تا کی واقعی هم رویستل نو سفیو قبیل آقا حیران شوه خبار حال منگار از داکاو چی سفیف که بیری جرگه را گلی و آقای که پیسه دا شو و جرگی و لگن بیا سانو دا مطالبه و کلی شلات با منگ نورانو اخپل لاس رو بادی سفیف که بیری سوک بیا نورا دی نبی رسی سلام دا دیر پار اخپل صحابه کرام بلیگل خالی دی نوری دا جنهو پا مشرعی کی و مغیره نشبه را جلانو ام پا کیره اوار لگا درگاهی چی دوران اکلا دروازی اولا ما تکلا بی دیوال تاو خطل یوی و گت اکم کوتا و بایدی چه و اگه کور او رانه کرلا او ترده چه بنیادونی اول ام ختم کرلا و پا ای که کم خزانه چه و ندائی پا خزانه که ایسا جامعی سلگ لگ سو اگه دزان سرواق سل و مدینه طیبه تراد نبیر اسلام چه اکم صدق دو اگه بیتا دی صحابه کرام بانی بی تقسیم کرلا نبی علیہ السلام اللہ شکر ادا کو چھے اللہ تعالیٰ دے مجھ سے دیر مددو کو اللہ تعالیٰ پا دین تا عجزت ورکو و چکر ادا و درگاہ و رانولن مغیرہ نشبر جوانہو دا و مسخرہ کلی و سقیب کبیلی بانی چکر گرز رواقس و درگاہ لیوا روکاو نزانی وارتا اللہ تیتکاولی ناغا سقیب کبیلی والا خلق شو غیوال چی مغیرہ کو حلاک شو اول درگاه را تکره ورد نقصانی و تورسته ندی خواهن رو سغای و دم راپورته شو خپل قبیلی هم را متکره شی گوره دا خود گرتو او دلو کاسی و نخشره تماشره بده که اوی سنشته دایی چه نشی که وده و برا را درگاهی مکمل روانه کرد الحمدلله و صلاة و سلام على رسول الله رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک زندگی دو دورونا بین شیو دا نبوت نمخ کے ورستو بیا نبوت نرستو زندگی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوا ناوات دو قسمو مکی دور و مدنی دور مکی دور دری قسمو بیا مدنی دورم دری قسمو دا شفاو کارو پوری نبی علیہ السلام و سلام تا مشکلہ دیر زیادو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاوی کی دو کفار سا مختلف جہادون و مختلف غزاگان وکلی غاٹی وڑی اشفاقم کانا را تم کارا پوری صلح و او پاوی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو قسم سرگرمیانی کلی وی دعوتی او جہادی بیر تم کانا دلسم کارا پوری یعنی دو وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری درین دور دو مدینی دا درین قسم دور دا مدینه طیبه چهو نپده کم نبی علیه السلام دا نبی علیه السلام دو قسم حالاتو یو نبی علیه السلام مختلف جهادونه کریو غزاگانه کریو فاو جهادونه و غزاگانه که مشهور واقع چرن اول تبوک غزاوه چه دا پا نهم کان بانشو و او درجه میاشتوه او بل مختلف وبدونه جرگی قبائل قومونه براتل او په دین اسلام کې وداخلي ده نکړه او وردون مخکې مونږ اته وردون بیان وکړو نه هم وفد او جرګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغلی وه نه هغه د یمن د بادشاهانو طرف نه یو خط راغلی و کله چې نبی علیه الصلات والسلام د تبوک نه واپس شو نو د حمیر قبیلې چې کوم په یمن کې حمیر قبیله چې وه د هغې بادشاهانو یو خط راغلی د حمیر قبیلې چې کوم مشران و بادشاهان و حارث ابن عبد کلال نعیم ابن عبد کلال نعمان او حمدان موافر وغیرہ دے کسان خپل یو استاد راولیږه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا استاد نوم دی مالک ابن مرہ الرهاوی نی مالک ابن مرہ دی او دا استاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راولیږه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر ورکو چې موږ ایمان راوړی موږ شرک پریښود مشرکانم پریښودل او د هغې نه وروسته نبی علیه الصلوة والسلام دغه د یمن چې کوم مشران و بادشاهان و حکمرانان هغې ته خط ولیکه په خط کې ورته حکمونه بیان کړه چې د مسلمانانو دپاره کوم څه دي یا په مسلمانانو کوم شی فرض دی د دې بیان وکړي او نبی علیه الصلوة والسلام ورته خط کې دا هم ولیکل چې کوم واحدین دي د هغې وعده یې د مسلمانانو سره د هغې دپاره د الله د پیغمبر ذمه ده هغې ته به څه نه ویلی کېږي چې کله دی جزیه ورکوي جزیه ادا کوي څه ورته مه ویوئ او د دې نه وروسته نبی علیه الصلوة والسلام د صحابه کرامو یو جماعت ته دې یو خوا ته ولیږه دا د یمن نه علاقې چې کومې وې د هغې کوم کسانو چې ایمان راوړی و کوم مشران چې ایمان راوړی و هغې ته یو جماعت ولیږه دغه جماعت امیر چې و معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه نو دا جماعت یې ورته ولیږه چې دی ورته دین وښیي او په دین باندې پوهیږي نو بهرحال دا هم د تبوک نه وروسته د یمن دې بادشاهانو خط راولیږه نبی علیه السلام ته استازی راولیږه او نبی علیه السلام یې خبر کړو چې موږ ایمان راوړ کوپر او شرک موږ پریښود نبی علیه السلام جوابي خط ولیکه په هغې کې ورته ځینې مسایل د مسلمانانو باره کې ولیکل او دا یې ورته وویل چې کوم خلک جزیه ورکوي د هغوی سه معاهده یي هغې ته څه مه ویوئ او بیا نبی علیه السلام د صحابه کرامو یو جماعت ولیږه معاذ بن جبل رضی الله عنه چې امیر مقرر کړو لسم وفد او جرګه چې د نبی علیه السلام خواته دغه زمانه کې راغلی نو د همدان قبیلې جرګه راغلې وه